כי לחד ילעד מתקפי מסע לא נעיסי בלעסמה וינטא איה סנה בחוב לא תדיק אל ארד נסכן כלי קוב אבטחיה ובסלם אנשרו אחלל כלם זיינו דין יחתירום אבמחבת ובטיסם אנשרו בין אל ענם הדהו דין הסלם killa hadil an matak fi masa law na isi bila sama winta ayasana bakhob law tadikil aradinas kan kaliko abtahiya wabzala شارو اخل الكلام زين ودن يختيرم اما حب وابتسام انشرو بين الانا هذا هو دين السلام شارو اخل الكلام زين ودن يختيرم اما حبات وابتسام انشرو بين الانام هذا ودن السلام ابتحيا وابسلام הוא תנסה